hızda devlet etmiş fermanım. Ferman padişahım dağlar dağlar. Tüfek dalımbazlar vurulur. Nice koç yiğitler yere serilir. Nice koç yiğitler yere serilir. Ölen ölür, kalan sağlar. Sağlar bizimdir. Sağlar bizimdir. Ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Derdim gözlerinde bir okyanus Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek gibi. Ayazlar düşmeden, cemreler düşmeden, bu can bedenden çıkmadan gel. Ayazlar düşmeden, cemreler düşmeden, bu can çalamazsın. Radyo Akdeniz. Aşkın sazını gönül çalamazsın, aşkın sazını. Ne perdeye dokun, ne teli incit. Eğer çekemezsen gülün nazını, ne dikene dokun canım, ne gülü incit, ne gülü incit.

geçer, gece olur. Gecem geçmez, gün olmaz. Yalvarırım Mevla'ya, bir duam kabul olmaz o. Gün geçer, gece olur. Gecem geçmez, gün olmaz. Yalvarırım Mevla'ya, bir duam kabul olmaz o. Oy beni vurun vurun, ne dur çek tüm zulüm. Bu dünyanın yükünü bir ben. Thank you.

Sultan Abdal'ım, ey Hızır Paşa. Yazılan mı gelir sağ olan başa? Beni hasret koydun kavim kardeşa. Katip arzu halim yaz yara, böyle güzelim ey, şirinim ey, güzelim ey. Beni hasret koydun kavim kardeşa. Katip arzu halim yaz yara, böyle güzelim ey, şirinim ey. Biz bu coğrafyanın sesi, nefesi, niyetiyiz. Biz sahip olduklarımızın kıymetini bilen kocaman bir aileyiz. Antakya şubemizle Hataylıların hizmetindeyiz. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Mobilya, ev tekstili, züccaciye, halı ve evinizin tüm ihtiyaçları peşinatsız, kredi kartsız taksitlerle Evshop mağazalarında. Evshop. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Devranını dünya kırılır mı taze dallar? Devri devranını dünya kırılır mı taze dallar? Annesinin kuzusunu getirsin geriye atlar. Babasının kuzusunu getirsin geriye atlar. Senin barkına yakın, yıkmam senin tekerine çoba, soksam senin dünya. Şarkını çarık etmem senin barkına yakın, yıkmam senin tekerine çoba, soksam senin dünya. Zaten yürek kazma kürek, üzerime toprak atma. Ben de yürek kazma kürek. Son nefeste diyeceğim, seni baştan yazmak gerek. Eyvahiyem diyeceğim, seni baştan yazmak gerek. Şarkını çarık etmem senin barkına yakın, yıkmam senin tekerine çoba, soksam senin dünya. Şarkını çarık etmem senin barkını yakın, yıkmam senin tekerine çoba, soksam senin dünya. sevdim seni. Bin kez bu dağlar körpelerimizi, bin kez kırdılar bu dağlar. Oy oy oy, daha sürüyor o kavga ve sürecek. Gel yüzü aşkın yüzü olunca ya gitmedi. Sürüyor o kavga her yüzü aşkın yüzü olunca ya dek. Her bir çekilirken teslim bayrakları, teslim bayrakları. Küçmelerle tozarken Avrupa yolları. Vurdu bir avuç yiğit bir tutam kır çiçeği. Girdiler zulüm tufanına. Oy oy oy, daha sürüyor o kavga ve sürecek. Gel yüzü aşkın yüzü olunca dek bitmedi. Sürüyor o kavga her yüzü aşkın yüzü olunca dek. Onlar ki bir ayrık otur tarlasın. Çektiler bir tutam çiçek ve en dayanılmazında tufanların adlarını bile söylemediler. Oy oy oy, daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü olunca dek bitmedi. Sürüyor o kavga yer yüzü aşkın yüzü olunca ya dek. Radyo Akdeniz. Geçmişten kalan aşka tarif yazdıran bir Alaturka hüzün. Yüzün kıyıma vuran anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi senden bana şimdi zamanı sızdıran. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların. Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu. Yorulmuşsun, hakkını almışım. Elfido, bir belalı başımsın. Elfido, beni fark etme sakın. Omuzumda izi bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfide, hep aklımda kalacaksın. Elfide, sensin eski bir şarkısın. Elfide, beni fark etme sakın. Omuzumda izi bırakma, yüküm dünyaya yakın. Hep aklımda kalacaksın. Thank you. aşkın sessizliği yakın. Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların. Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu. Yorulmuşsun, hakkını almış yılların. Fark etme sakın, omuzunda izi bırakma. Yüküm dünyaya yakın. Elfide, hep aklımda kalacaksın. Elfide, sensin eski bir şarkısın. Elfide, beni fark etme sakın, omuzunda izi bırakma. Dünyaya yakın Elfide, hep aklımda, yüreğimde kalacaksın. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Gözüm kâr etmiyor yara. Yaktı yüreğimin ara. Eyvah, eyvah, eyvah. Kendim ettim, kendim buldum. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sarardım, soldum. Eyvah, eyvah. Kendim ettim, kendim buldum. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sarardım, soldum. Akar gözyaşlarım dinmez. Bir kere yüzüme gülmez. Eyvah, eyvah, eyvah. Kendim ettim, kendim buldum. Kendim ettim, kendim. Sarardım, soldum. Eyvah, eyvah. Kendim ettim, kendim buldum. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sarardım, soldum. Eyvah. Kendim buldum. Kendim ettim, kendim buldum. Kendim ettim, kendim buldum. Thank you. sahil ol kumun olayım. Deniz ol dalgan olayım. Sahil ol kumun olayım. Martına kanat olayım. Martına kanat olayım. Tüyünü maviye boya. İstersen gel barışalım, İstersen helallaşalım. İstersen gel barışalım, İstersen helallaşalım. İstersen vur çıksın canım, kanımı boya. İstersen vur çıksın canım, kanımı maviye boya. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Kara çalı bana aman vermeyin. yakınım belki ırağım. Yaralandı parça parça yağım. Yürüyorum dikenlerin Thank you. Söylerim söylerim gönlüm hoş değil. Dağlar kışmış yolcum üşümüş. Nasıl edem ben bir güzeli bir çirkine vermişler. Neyden neyden vermişler. Baş yastığı kendisine eş değil. Dağlar kışmış yolcum üşümüş. Nasıl edem ben. Baş yastığı kendisine eş değil. Dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben. Radyo Akdeniz. Canım böyle mi olacaktı? Vuruldum vuruldum bak sana kanım yerde mi kalacaktı? Hapishane içinde minderim kana battı. Minderim kana battı. Yahu bu ne haldır öldüm yedi yıldır. Yahu bu ne haldır yedi yılda. Gardiyan çekti gitti. Gardiyan çekti gitti. Dağ gibi dağ gibi ömrüm benim. Ne çabuk söndü bitti. Darıldım darıldım ben sana canım. Böyle mi olacaktı? Vuruldum vuruldum bak sana kanım. Yerde mi kalacaktı? Darıldım darıldım ben sana canım. Böyle mi olacaktı? Sana kanım yerde mi kalacaktı? Dirildim, dirildim, geride öldüm. Dostlar bizi bıraktı. Yoruldum, yoruldum, hal bilmezler. Yaş geldi, kırka çıktım. Dirildim, dirildim, geride öldüm. Dostlar bizi bıraktı. Sana canım böyle mi olacaktı? Vuruldum vuruldum bak sana kanım yerde mi kalacaktı? Darıldım darıldım ben sana canım böyle mi olacaktı? Vuruldum vuruldum bak sana kanım yerde mi kalacaktı? Darıldım darıldım ben sana canım böyle mi olacaktı? Vuruldum vuruldum bak sana kanım yerde mi kalacaktı? Güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Kara deniz gemiler oynar. gözlerini usulca. Bir ormanda tutup onu bağladılar ağaca. Yumdu sanki uyur gibi gözlerini usulca. Bir soğuk yel eser üşürdüm bile, anlatır akan kanı beyaz sesiyle. Bir soğuk yel eser üşürdüm bile, anlatır akan kanı beyaz sesiyle. Parçalanan yüreğine yuva kurdu mermiler. Diz çöktüler karşısında, sonra ateş ettiler. Parçalanan yüreğine yuva kurdu mermiler. Bir soğuk yel eser üşürdü, anlatır akan kanı beyaz sesiyle. Bir soğuk yel eser üşürüm bile, anlatır akan kanı beyaz sesiyle. Gelip kondu bir güvercin ellerine o gece. Kırmızı bir çelenk oldu bileğinde kelepçe. Bir soğuk yel eser üşürdüm bile, anlatır akan kanı beyaz sesiyle. Bir soğuk yel eser üşürdüm bile, anlatır akan kanı beyaz sesiyle. Radyo Akdeniz. Açtın gözün aydın. evin gayrı. Bahçede yalnız o mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. Gitti dostlar, şölen bitti, ne eski heyecan ne hız. Yalnız kederli yalnızlığımızı da sıralı sırası. Çalar müşkanla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar müşkanla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar müşkanla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar. Yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı. Güneşten ışık yontarlardı, sert adamlardı. Hoyrattı gülüşleri aydınlığı çalkalardı. Gittiler akşam olmadan ortalık karardı. O mahır beste çalar, müşganla ben ağlaşırız. O mahır beste çalar, müşganla ben ağlaşırız. O mahır beste çalar, müşganla ben ağlaşırız. O mahır beste çalar, müşganla ben ağlaşırız. Bitmez sazların özlemi daha sonra, daha sonra. Sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlar. Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara. Geceler uzar, hazırlık sonbahara. Beste çalar, müşganla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar, müşganla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar, müşganla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar, müşganla ben ağlaşırız. Saçların senin bu yüzün, senin bu benlerin öldürür beni. Senin bu leblerin, senin bu sözün, senin bu dillerin öldürür beni. Senin bu dillerin öldürür beni. Senin sallanışın, senin gezişin, senin kirpiklerin, senin süzüşün. Senin bu esrarın, senin sezişin, senin bu yolların öldürür beni. Senin bu yolların. Hayır işin senin şarkın. düşermişim. Senin arayışın, senin soruşun, senin acem şahın, senin sarışın, senin bu bellerin öldürür beni. Senin bu bellerin öldürür. Bu coğrafyanın sesi, nefesi, niyetiyiz. Biz sahip olduklarımızın kıymetini bilen kocaman bir aileyiz. Antakya şubemizle Hataylıların hizmetindeyiz. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Mobilyada aradığınız her şey, oturma grupları, yatak, baza, yatak odaları ve daha zengin mobilya çeşitleri peşinatsız, kredi kartsız taksitlerle Evshop mağazalarında. Radyo Akdeniz. yalnızlık yine yalnızlıktır. Umut yine bir sıra. Bir tek yüreklere gelmedi bahar. Bir tek gönüllere doğmadı güneş. Yalnızlık yine yalnızlıktır. Umut yine bir sıra. Seni böyle bir umutla, seni özlemler içinde, seni düşler ülkesinde, seni düşündüm. Seni böyle bir umutla, seni özlemler içinde, seni düşler ülkesinde, seni düşündüm. Seni böyle bir umutla, seni özlemler içinde, seni düşler ülkesinde. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Olsa da aşır sana. Olsa da dört bir yanında söylerim türkümü sana. Kuş sesinden, dağ elinden ulaşır sana. Ulaşır sana, ulaşır sana, ulaşır sana, ulaşır sana. Dilimdeki her sözcük bir hüsran bırakır. Hangi nehirlere sığabilir ki sana olan düşlerim? Hangi gölge değiştirebilir bu aşkın seyrini? Ne bilmelisin, anlamalısın. Sana akan nehirlerin yatağıdır o man yüreği. Ve ben kanatırcasına ısırıyorum özümü. Yokluğunla yorgunluğum arasında can çekişir bedeni. İçimdeki tenhalığı kimseye anlatamam. Hadi gel, sar beni, sar beni. Kerem gibi vuruldum, aşk ateşinde kavruldum. Sevdanla yolunda kuldum. Aslıydım, yaslı oldum, of. Sevdanla yolunda kuldum. Aslıydım, yaslı oldum, of. Gel ömrüne gireyim, sevdana ben köleyim. Ak göğsünde öleyim. Aşkın deyip sar beni, oh. Ak göğsünde öleyim.

ellerim annem o. Hasret bakardı, yüzün yağmur kokardı, ellerim annem o. Hasret bakardı, yüzün yağmur kokardı, ellerim annem o. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Thank you. diken sarmış güllerimi deniyor. Diken sarmış güllerimi deniyor. Gülden nazik ellerini uzat bana. Hasret yanar geceleri ah sensin. Hasret yanar geceleri ah sensin. Davran gülüm ve sen gel ol gel bana. Davran gülüm ve sen gel ol gel bana. Radyo Akdeniz. Thank you. dedir, bekler ya dedirim. Gönlüm hep tuzaklarında, sever deyip yalan atama ederim. Sızlar içim, ah hatıralar bende, bilmem niçin aklım o ılık tende. Gel gönlüm bu aşkı unut sende. Ah hatıralar bende, bilmem niçin aklım o ılık tende. Gel gönlüm bu aşkı unut sende. Gel gönlüm bu aşkı unut sende. Uzar bu cefa.

sürgünlü yetmez gibi açlığı da dayatmışsa bu şehirde yaşayamam çeker giderim İstanbul'da yaşayamam çeker giderim Döktüm alın terimi harcadım göz nurumu Zehir zıkkım olsun derim çeker giderim Lanet edip bu şehire çeker giderim Vefa sönmüş, dostluk ölmüş Aşklar desen hep ihanet İnsan olmak, dürüst olmak Bu şehirde bir cinayet İnsan olmak, dürüst olmak Bu şehirde bir cinayet Vefa sönmüş, dostluk ölmüş Aşklar desen hep ihanet İnsan olmak, dürüst olmak Bu şehirde bir cinayet İnsan olmak, dürüst olmak Bu şehirde bir cinayet İnsan olmak, dürüst olmak Bu şehirde bir cinayet Boğaz'da iki yaka kelepçesi Köprüler dediğinin hepsi Yeter mi sanırsınız içinden deniz gezmiş bir şehrin iki yakasını bir araya getirmesi? Elveda İstanbul, ey müzmin dul, bulup yitirdiğim umudum, elveda. Kör kulağına türküler çığırdığım, sağır gözlerine şiir sürdüğüm, her sevdasından hainlik gördüğüm, her dostluğundan ürktüğüm, ucuzlattığın emeğim, paçavralaştırdığın ömrüm, düğümlediğim yüreğimi içine tükürdüğüm, elveda. Elveda yüreğimin son sözü, son çırpınışı, belce kadın, elveda. Anladım ki İstanbul adalet gibi pahalı bir fahişedir ve hep yakasını varsınlara çözmüştür. Ey içinde deniz gezmiş İstanbul, iki yakan bir araya gelmesin. İnsan olma, dürüst olma, bu şehirde bir cinayet. Radyo Akdeniz. kardeş pusu kurdular. Dağda çadır açtılar, tüfek çattılar. İlker kardeşi canından vurdular. Yaşasam mı ölsem mi karar vermek zor. İlker kardeşi canından vurdular. Yaşasam mı ölsem mi karar vermek zor. İlker kardeşi canından vurdular. Yaşasam mı ölsem mi karar vermek zor. Biz bu coğrafyanın sesi, nefesi, niyetiyiz. Biz sahip olduklarımızın kıymetini bilen kocaman bir aileyiz. Antakya şubemizle Hataylıların hizmetindeyiz. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Evinizin tüm ihtiyaçları ve aradığınız her şey evshop.com.tr'de. Kredi kartsız, peşinatsız taksitlerle tıklayın gelsin, taksit ödeyin. Evshop, eviniz için her şey. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Dertler yaş oldu gözümde.

derman ol. Geceme gündüz ol, acıma merhem ol, bırakma beni. Derdime derman ol, geceme gündüz ol, acıma merhem ol, bırakma beni. Derdime derman ol, geceme gündüz ol, acıma merhem ol. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Sana bir gün

benim yüreğime hançer sokul. Sebebim aman aman aman. Thank you.

Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Thank you. Radyo Akdeniz. Akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. canımı bunca derdi, Mevlam yalnız bana mı verdi? Bunca kanı bunca derdi, Mevlam yalnız bana mı verdi? Eller muradına erdi, yine cananım gelmedi. Eller muradına erdi, yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel ömrümün bağrı. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel ömrümün bağrı. Fakatim yok yürümeye, gidip cananı görmeye. Fakatim yok yürümeye, gidip cananı görmeye. Can başladı çürümeye, yine cananım gelmedi. Can başladı çürümeye, yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel ömrümün bağrı. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel ömrümün baharı. Ali Baba çeker çile, felek vurdu bana sille. Ali Babam çeker çile, felek vurdu bana sille. Ömür geldi geçti bile, yine cananım gelmedi. Ömür geldi geçti bile, yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel ömrümün bağrı. Erisin seher yeni çık dağlara. Güneş topla benim için, seher yeni çık dağlara. Güneş topla benim için. Haberin hep dört diyara canım, güneş topla benim için. Haberin hep dört